بسم الله الرحمن الرحيم. كلما دخل كان كلما دخل عليها زكريا المحراب واقعدا ده حضرت مريم بيبي عيسيان وي چه ده دنیا نظام چی چلی ده حضرت عیسی علیه السلام چلی او حضرت مریم او یو الله دا درې طاقتونه دي چې د دنیا نظام روان کړی دی. د دې وجه نه دوی راضي د حضرت مریم بی بی عبادت کوي، د عیسی علیه السلام کوي. الله د حضرت مریم دا واقع دغه کړی ده. خدای هم په خیر کې دا چې ونو څه وخت کې نه وه نو هغه څنګه لایقه د عبادت شوه، بیا د مور په ګیډه شوه، بیا پیدا شوه، بیا وړه جینۍ وه، د دې غریب ضرورت پرورشته او پرورشته. نو چې پرورشته او الله راواغشته او د حضرت زکریا ته د دې پرورش دغه کو اواله کو، نو حضرت زکریا علیه الصلات والسلام ورته ښایسته پاس بالاخانه کې کوټه جوړه کړه د ډېر احترام او د ادب. كلما دخل هر کله به چې ورننوته، كلما دخل عليها هر کله به چې ورننوته هغې ته زکریا المحراب، زکریا علیه السلام کوټې د هغې ته، کله به چې زکریا علیه السلام د حضرت مریم کوټې ته ورننوته، محراب جومات ته وایي، محراب دا بزرگان ندی دا پیران، دا غددوی چه کم آقا دا خلوت کوکه یا غیتم وی، او محراب دا اوچه تا بالخانه دا کوکه دا پاس کوکه دلتا بالخانه دا کوی. هر کلبا چه ورننواتا اغیتا زکریا علیه السلام المحراب آقا کوکه دا غیتا کمره دا غیتا، نو وجدا عندها وجدا اغب اموند عندها داغی سر رزقا خوراک. حضرت زکریا بچه کل ده ده کوکی تا ورننوت و سر ببی موسم خوراکو، مراد ده خوراک ندی میوه، دوری میوه با سر پا جیمی که و ده جیمی میوه با سر پا اوری که و دق قضایی که ایسایان خوران غلط شبی دی. وی او گوره حضرت مریم رسیدل وکنه د دنیا ټول نظام داغی لاس کیو، ولی پا اوڑی که بیزان لا دا جیمی میوی پیدا کولی و پا جیمی که بیزان لا دا اوڑی میوی پیدا کولی، دا با ورا و پا کوتا که و بی موسم میوی با سر وی دا ولی چاوری او پا غا وقتی بی موسم میوی چرتا وی. معلومی گی چه دا دنیا دا نظام چلول و اختیار دی سراو، نو اللہ دا غی جواب کئی. نو وجه دا زکریا علیہ السلام با امون دا عندها رزقن دا غی سرا رزق و خوراک. تا پوست دی کئی زکریا، قال زکریا علیہ السلام وی یا مریمو، اے مریمی، قال زکریا علیہ السلام وی یا مریمو اے مریمی، انا لکی هازا دا کم زینرال تا تا دا، اے مریمی دا میوی تاستا دا کم زینرالی، یو خدا دی چه دا میوی دا چارا اوڑلا او بل بی موسم میوی چه پا بازار که دا شتم ننو دا دا کم زینرالی. انا لکی هازا دا کم زینرالی دا میوی تا تا اوز گورا قالت اغسو تاو یغا دانوی دا ما پیدا کری، قالت اغیووی هو من عند الله دا دا طرف دا اللہ ندی، دا میوی چه ما تراری دا دا اللہ دا طرف ندی. خا حضرت مریم پیغمبر نوا، خز پیغمبر نیر آغلی، خو بزرگا وا دا دی وجن دا با دا دی کرامت شیخا. نقالت دیوی هوا دا رزق چه دی دامی وشده دا ما ترال لمن عند الله دا طرف دا اللانا ان الله یقیناً اللہ کدا خبر دا اللہ کے ہم سیدہ او کدا خبر دا مریم کے ام سیدہ ان اللہ یقیناً اللہ یرزق من یشاء اغا رزق ورکی حق شاعت چدا غا خوخوشی بغیر حساب و بحساب داوتا نوی چدا اول دے زد جمی میوانشتا و دا جمی دے او دوری میوانشتا وای خبر نه خبر را یادیگی ولی سړی چې دعاو کې کنه الله دعاګانې قبلی خوشې د زړه دعایي چې کله حضرت زکریا دا دغه ولیدله دا حالت چې ربه ته حضرت مریم ده بې موسمه میوې ورکې نو ماله ته بې موسمه بچي نشي راکولې. زکریا علیه السلام بوډا و، ښځه د هغه بوډۍ وه، شنډه وه. اوس بوډاګان چې دي په هغوی باندې موسم د اولاد تیر شوي وي، نو دی وایي چې ربه تاشه ماله دی مریم بی بی لا بی موسم میوی را ورکولی شو خو من لم بی موسم دغه را کنه بچی نو دعا کئی. هنالک پدا غزه کی دعا زکریا دعا و غخت زکریا علیہ السلام ربهو دخپل ربنا. هنالک پدا غزه کی کده دی مانا زیو اوکی مدلیم سیده او کده غوخ مانا کیم سیده پدا غوخ کی دعا غوښت زکریا علیه السلام ربهو د خپل رب نه. څنګه دعا یې غوښته؟ قال ویوی ربی زما ربا حبلی راکې ماله حبلی راکې ماله ملدنکه د خپل طرف نه رب د خپل طرف نه راکې ماله ذریتا اولاد طیبتا پاک نیک ذریه مذری استازوی دا دست ټکې دی چې دا یو تم ویلی کیږي او جمع تم ویلی کیږي. ای زما ربا راکې ماله د خپل طرف نه ذریتا اولاد طیبتا پاک صالح نیک انک یقینا ته چې سمیع الدعاء قبلونکې د دعای بس د خولې نه آواز د خولې نه خبره وتل او دا الله دلبار کې قبلېدل دا کله ناکله تاسو به هم ځان ته کتلي تاسې کله ناکله الله دعا قبوله کړي چې ټک پټک خوشخبري ولا راغله. فنادته الملائکتو نو آواز وکړه هغه ته ملیکو. فنادته الملائکتو نو آواز وکړه هغه ته ملیکو علیک ټولو ملیکو ته آواز نو کړی ښه دا وته یو جبریل راغلی و حضرت جبریل خو دا نسبت ټولو ملیکو ته ځکه وکړه چې د چا مشر چې کومه خبره وکړي نو د هغه خبرې نسبت د غون قوم ته کیږي. شینواری نه دي یا پریدي دوه درې مشران دي خو چې هغوی څه خبره وکړي وایي شینوارو دا خبره کړې ده یا پریدو دا خبره کړې ده. نم دا ټولو ملیکو مشره چونکې حضرت جبریل لی نو وی فنادته الملائکتو آوازو کاغت ملیکو وهو قائم او غولارو یصلی او منزکو. حضرت زکریا ولار دی او منز کئی فی المحراب پخپل کوټه کې. کدا محراب مانا کوټه وکیم سیده لیکن اکثر خلک د دې مانا کئی فی المسجد په جمعات کې دی ولاړو او منځ یې کو په کوټه کې یا فلم حرابي په جومات کې. دقه جبریل ورته راغی خوشخبري وده ورکوي ان الله چې یقینا الله یبشرکا خوشخبري درکوي تا ته زکریا الله درته د بچي خوشخبري درکوي. خو ګوره مدلی بچی چې پیدا شي بیا سرخوږی وي خدایا کمه نامه ولکیدو چې یو نامه وي دا خو د پلانی نامه ده چې بله ولګدی چې دا خو د پلانی ده. الله پاک بچی هم ورکوي او نامه هم پخپله ولګدی هغه د دې نه هم خلاص کړه چې بیا به ورته څنګه نامه ږدو. الله خوشخبري درکوي تا ته په څه باندې بی بی یحیا په یحیا الله د له زوی درکوي او د هغه نامه به سي یحیا وي مصدقا او هغه به تصدیق کوونکي وي مصدقاً اغب تصدق کون کیوی بی کلمت من اللہ دا خبر دا اللہ. حضرت یحییٰ دیب دا اللہ دا خبر تصدق کون کی. مراد دا خبر دا اللہ نصدی کہ مراد دا خبر دا اللہ نا دا خبر والے چھے لا الہ الا اللہ ام سیدہ. زکریا علیہ السلام بم دا مسئلہ کولا, حضرت یحییٰ بم دا مسئلہ کی. لیکن پا قرآن مجید کی یوز ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم کلمت اللہ ویلے شوے دے دا اللہ خبرہ. عیسیٰ تا وی کلمت اللہ دا اللہ خبرہ زکر چاگا پا کلمت دا کون سر شوے دے موجود چا. نو دے با تصدیق کون کی بے کلمت من اللہ دا خبر دا اللہ یعنی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. مدلی خیال لدے دا یحییٰ علیہ السلام وی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نشپک میں اشتدہ مشر دیکھا. و سیدنا او دے با سردار او مشر وی. واقعی چھ دا قوم کے بزرگ اگا دا قوم مشری, پا قوم کے پیغمبر دا قوم مشری. و سیدنا او دے با سرداری و حسورا او زان را بنده ان کے بی. دا دنیا دا خواشات او نبا زان را بنده ای نبا گناہو نہ کئی. پیغمبر خاصم گناہ نہ کئی نبا وعدہ کئی نبا دا بل سکئی نبا بل سکئی. و سیدن و حسورن او دے بزان را بندون کی بھی دا خواہشاتونا. و نبیین او پیغمبر بی او من الصالحین دا نیکانونا بی. حضرت جبریل راغے حضرت زکریہ علیہ السلام توی چھ اللہ تا تا خوشخبری در کئی دا بچی چھ دا غبے نامی او دا بداغا کارونی. دا زکریہ علیہ السلام شک پیدا شو دا اللہ پا خبرہ کنا پا حالاتو چی ربا زو خزبا و مصر بیا زوانی گو او کنا ام دسی خبرہ با زرا پا زرای اللہ با بچی را کئی. دی زکی شک پیدا شو نو تا پوس کئی زبا بیا زوانی گم خزبا می بیا زوانی گی نو اللہ با بچی را کئی او کنا دسی زرا پا زرا بئی. قال زکریہ علیہ السلام وی رب اے زمارا با انا یکون لی سنگ بوی زمارا پارا غلامون علکا. مدلی انکار نکی خواہ شک دا اللہ پا حکم کے نکی شک تش پا کیفیت کے کئی پا طریقہ کے چھ طریقہ بے سنگی چھ اندہ سے زرا پا زرا او کنا زوانی گو با انا یکون لی پا کما طریقہ باوی زما دا پارا غلامن علکا. وقد بلغنی الکبرو او حال لا دے چھ رسیدل دے ما تا بودا والے او حال لا دے چھ رسیدل دے ما تا براپا و بودا والے. او خزا و امرأتی آقر او خزا زما شنڈا دا. او چھ خزا دے سری بیام دا غی گزارا کی گینو دا پزوانے کے شنڈا وا نوس بسو کی. قال نو دے ملیکی و تووے چھے کزالک الامر و کزالک اصل کی دن سے دے کزالک کارم دقا سے دے تبم دقا سے زوڑے خزبالیم دقا سے زڑے او اللہ پہ دن گئے کی کزالک اللہ یفعلوم دقا سے کئی اللہ ما یشا چسد اللہ خوخوشی. گوارے دا اولاد دا سالی دیر بیاندازی ہوگی بھی نا خوش وطوئے کنا چھ بچی دکی گی نو تاسو خونے خبر دا خزو نا پختنے ہوکے خز میاش پس را منڈی وی تستو نا کئی جتور گشتاو کنشتا علا شاہ بلے برخیت الارش نو ماوی پا دی انسان دیر کم زور دے نو دا گئی چھ خدای کلا با می امید کی گی. قال نو زکریہ علیہ السلام وی رب اعظم رب سنگئی. قال زکریہ علیہ السلام وی ربی جعل لی اے زمارا بتا اگرز اے زمارا پارا ربی جعل لی اے زمارا بتا اگرز اے زمارا پارا آیتا یو نخا. خدای مالی یو نخا اگرز اے چھ ماتا پتا اولگی چھ زمارا خز اے زمارا بی بی امیدو شو نا اللہ و توی نخا دے دادا چھ ستا دا خز امیدو شی کنا نو نه خبر دای چې خلکو سره به د دنیا خبرې نشي کولی، ذکر بکې تلاوت بکې خو چې خلکو سره د دنیا خبرې کې خلکو سره به خبرې نشي کولی. دا به درې ورځې دا دغه دا نه خبر دی شو چې ستا دغه دی خیر سره امید شو. قال الله وتوي آيتك نخستا دادا الله تكلم الناس اش تب خبر نشكول دخل كسرا ثلاثة ايام در روز الا رمزا مگر پیشارا. وری اولاد دا اللہ لوی نعمت تخان لوی او کنپوی گینو دا غشانا تا پوسو که چه دا چه اولاد نی دا دی وجنا دا اولاد پا پیدا که دو که دا اولاد چه دی پا سنتی که دا اولاد پا واده که استاد سے باوی خرمستی کل ندی پکار، ورن اللہ با دغا نعمت روالی استاد سر دا خوگی دو دا غبا اللہ گرزی بیا با دی سر خوگی طول دا دی نی. وَسْكُرْ رَبَّكَ یاد کا خبل رب کسی را دیر رب یاد آوا وَسَبِّحَ او پاکی بیان کد اللہ بِالْعَشِيِّ پَبِ گئی کے وَالْعِبْكَارُ پَسَبَئی کے بس دی. وَسَلَى اللَّهُ تَعَلَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَاجْعَلْ آخِرَتَنَا خَيْرًا مِنَ الْأُولَى دُعَاؤُكَ يَا اللَّهُ تُزْمِنَ رَضَاشِ خُدَايَ اخْبَلْ كَرَم پَم بَنُوكِ رَبَّ اخْبَلْ رَحَم پَم بَنُوكِ رَبَّ زَمَن حَالَات دُرُسْكِ رَبَّ زَمَن عَمَال دُرُسْكِ رَبَّ زَمَن عَقِيدَة دُرُسْتَكِ زَمَن اخْلَاق رَبَّ دُرُسْكِ زَمَن مَامِلَات دُرُسْكِ رب اخبل توفیق زمان سر شامل حال کے دخبل عظیم کتاب صحیح پویا زمان نصیب وگرزے رب دخبل عظیم کتاب صحیح پویا زمان نصیب وگرزے. دادا اللہ نے سوالو کہے چھے رب من کی تقوی پیدا کی رب من کی تقوی پیدا کی رب حلالم نصیب وگرزے دا حرام انم رب حفاظتو کی خلائے دخبل عظیم کتاب دخبل خوک پیغمبر علیہ السلام دا حدیث و اتباع زمان نصیب وگرزے رب دخبل کتاب و دخبل پیغمبر دا خوک پیغمبر دا حدیث و خیر و برکت من لدنیا کم راکی پا قبر کم راکی پا رس دا قیامت کم راکی خپلو ملگر تا دواغانیو که چه اللہ دوی سر لیر خوکی اللہ دوی لدی رات لو دا دی که نستو دا دی قربانه پا دنیا کم اللہ جرور کی آخرت کم اللہ جرور کی سر زمانی اللہ پا خپلو بچو باندی خوش آده کی اللہ پا خپلو بچو خوش آده کی خپلو قرآنوی اللہ سر زمان نخوش آده کی چا کاروبار نیو تا دواغانیو که چه اللہ حلال کاروبار و تور کی چا کاروباری اللہ پاک پخپل کاروبار کی دی خوش آده کی دسل سکون اتمنانی سر زمان نصیب و گرزوی دا ہر قسم پریشانونی اللہ حفاظتو کی بیمارانو تم دواغانیو که چه اسلام سون بیماران دی اللہ و تا شفا کامل ور کی خاص کر ملگری بیماران دی ملگرو کرونو کی بیماران دی اگوی تا دواغانیو که دا ملگرو سبازی ملگری دی اگوی کرونو کی اپریشنو نکڑی دی اگوی تا دواغانیو که چه اللہ صحت عاجلا کامل ور کی کمو ملگرو بچی پا سفر باندی دی اگوی تا دواغانیو که چه اللہ پاکی کامیاب روغ جو خپل وطن تا صحیح را ودی. و صل اللہ علیہ وسلم. مکا وقت هوا ما شد در وقت ناس با حقا مشتن مدلیشن